Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан». Пераклад Уладзіміра Скарынкіна. Выканаўца – артыст Алег Вінярскі. Боб Саўці, вершатворац лаўрат, які зрабіўся нечакана торы, дзе зараз ты, эпічны рэнегат, усё яшчэ з лікістамі у хоры, што не шкадуе трэляў і рулат для ўласнай славы, і ўжо год каторы спявае, як два тузіны драздоў, схаваных у смачнейшым з пірагоў, што каралю і рэгенту падносяць на самым лепшым і шыкоўным з блюд, бо і манархі асалоды просяць. О, песенька старэнькая, ты цуд, як сокал з імі колрыч, смелы досыць, сарваць не здолеў каўпаковых пут, тлумачыў метафізікі значэнне ён, ды загадкай стала тлумачэнне. Ты, Боб, сабе сказаў, я не магу ўсіх перагарланіць і застацца адзіным спеваком у пірагу, і ўвысь спрабуеш найвышэй падняцца. Дазволь цябе расчараваць крыху, табе не варта так ужо старацца. Лятучай рыбай ты ўзляціш, але ж усё адно на палубу падзеш. Хоць Вордсворт выдае свой мацыён, старонак гэтых на 500 інкварто, за новы паэтычны талон яго чытаць і мудрацам не варта, каб не здурнець. Як вежу Вавілон, паэт свой опус будаваў упарта, лягчэй узвесці высачэзны гмах, чым сэнс убачыць у яго радках. Вы ў Кесвіку, панове, гурт стварылі, адметны ад саюзаў і гурткоў, прыстойных тым, што вы заўжды лічылі сябе такой супольнасцю мазгоў, чые паэты болей заслужылі, чым іншыя і прэміі, і вянкоў. Вам кругагляд пашырыць пажадана ад возера свайго да акіяна. За ваша золата і вашу славу да гэткіх мэт я не скачуся ўніз. І ад жыцця, каб перайначыць яву, павек не стану дамагацца віз. Ты ж, Боб, на лаўрах спачывай па праву, наведвай Вордсворт спраўна свой акцыз, хоць і ўзышлі на ўзгорак бессмяротны вы ўсе. Народ бяскрылы і гаротны схавалі бессаромнасць вашых лбоў і, можа, рэшткі вашага сумлення, вянкі, чыёй лістоты і пладоў я не хачу, бо варты без сумнення вянкоў і іншыя з прадстаўнікоў майго і больш старога пакалення. Скот, Роджерс, Кэмбел, Мур і Крап у вас іх адбяруць праз некаторы час. не можа муза, пешая моя, спрачацца з вашым рысаком крылатым. І без падвоху шчыра зычу я, няхай з вас кожны стане лаўрэатам, але не сыкае нібы змяя і лічыць барда кожнага сабратам, хто на сучаснікаў занадта злы, у нашчадкаў не заслужыць пахвалы. Хто ўзважвае наперад ураджай і славу ўласную занадта рана, сваім нашчадкам завяшчае хай не вельмі ганарыцца, бо тытана не змогуць толькі праглынуць бадай стагоддзі, а быццам хвалі акіяна ўсіх астатніх праглынуць гады, і толькі неба ведае куды. Як Мільтана знішчалі языкі, а ён прасіў, каб час вялікі мсцівец адпомсціў ворагам, і час, які не зносіць слоў, злачынец, хлус і хцівец раструшчыў выскачак і на вякі праславіўся зняслаўлены руплівец за тое, што зламыснікам не быў і ўсё жыццё тыранаў не любіў. Каб старца слепака, як Самуіла, сівелага і хворага дамоў халодная магіла адпусціла, прароцтвамі псаваць тыранам кроў, дачок, што касавурацца няміла, вачамі злоснымі сустрэўшы зноў прад каслры і прад дэспатам султанам, не ўкленчыў бы ён блазнюком спужаным. О каслры, разумовы хлус кастрат, збарвяніўшы ў крыві ірландскай рукі, і ўрэшце рэшт вярнуўшыся назад, ён Англіі прынёс такія ж мукі, бо катаваць людзей надзвычай рад і робіць гэту справу без прынукі, хаця атруту, як і ланцугі, такім як ён, рыхтуе хтось другі. Язык ягоны жорны іксіона, няўклюдным, неачэсаным, цяжкім, ён мелі ім бязладна, хоць натхнёна на смех і радасць ворагам сваім і нам на сорам, бо з яго жарона злятаць не хочуць іскаркі зусім, яго бясконцыя пустыя гукі, нібыта ўвасабленне вечнай мукі. Злы пэцкаль, ён цыруе лахманы, але заўсёды пакідае дзіры, каб трэсліся яго апекуны, ідзе на змовы подлы і няшчыры, каб закаваць народы у кайданы, скуць мары аб свабодзе і аб міры. Яго не любяць людзі і багі, бо ён старыя правіць ланцугі. Які наш дух, такое наше цела, нямоглы мозгам і душою раб, як той еўтропій хоча зразумела і іншых ён пазбавіць волі, каб іх рабаваць і робіць гэта смела, як бессардэчны і тупы сатрап. На смеласць гэтую глядзець пагана, яна не вартасць, а яго загана. Ці не ўцячы мне са сваёй зямлі ў Італію, бо сэрца волі просіць, ды рымскі дух матляецца ў пятлі, і гэтая пятля вам не галосіць, як раны Эрына. Хто і калі мог абыякава такое зносіць? Шмат у Еўропе дэспатаў, аднак і Саўці ёсць прыватны іх спявак. О Саўці, вершатворац, увянчаны, табе я гэтую паэму шлю, прабач, што ў творы мала слоў пашаны, блакітна-жоўты колер я люблю, і мне не даспадобы Юліяны, я подласці ніколі не ўхвалю, і верны буду вігам і свабодзе, хаця і рэнегацтва сёння ў модзе. Thank you. Песня першая. Дзе мне знайсці героя? Клопат гэты даволі дзіўны, або штодзень амаль з героямі знаёмяць нас газеты, ды слава іх падманная, на жаль. А мной будзе юны Дон Жуан апеты, бо гэта лепей, чым чытаць мараль. Сказаць па праўдзе, чэрці ў пекла рана ў тэатры зацягнулі Дон Жуана. Вольф, Гаук, Камберленд, Мяснік, Вернон, прынц Фердынанд і іншыя героі прымусілі, як зараз Веллінгтон, людзей адзецца ў радасныя строі, ды прывідамі тых, што зоймуць трон, свінні забітай, зніклі тыя воі, і Францыя свой праявіла гарт, ёсць дзе Мур'е ў яе і Бонапарт, ёсць Мірабо, Бардау і Кандарсе, ёсць Пітіён з Брысо і Лафаетам, Дантон, Марат. Яны быць варты ўсе апетымі хаця б адным паэтам, як і Жубер, Марсо, Маро, Дезе, і зла нам гош, але займацца гэтым не буду я, бо да імён ваяк дакладных рыфм не падбяру ніяк. У Англіі быў Нельсон, бог вайны, але яго спасцігла часу кара, ніколі не падымуцца струны ні сам герой, ні слава Трафальгара, або войскі сухапутныя адны ўсю славу ў бітвах пажынаюць зараз. Кароль і рэгент любяць іх, Дункан і Джервіс адышлі на задні план. Шмат і да Агамемнона герояў на гэтым свеце і пасля жыло, ды іх не ведаюць, бо не ўдастоіў увагай іх паэт, чыё стыло усіх робіць вечнымі, а я прымроіў і вырашыў, каб цікавей было зрабіць героем гэтага рамана свайго былога сябра Дон Жуана. Каб выклікаць чытацкі інтарэс, як многія паэты, эпапеі распачынаў Гарацый з медіас рэс, а згадваў папярэднія падзеі герой, калі цяністых дрэў навес быў дахам для яго і мілай феі, або калі прыводзіў іх эрот, быў рэстаран у экзатычны грот. А я люблю ўсё пачынаць спачатку. Мой метад на няшчасце не такі, і пра свайго героя па парадку ўсё раскажу. І хто яго бацькі, і што яны далі свайму нашчадку, хаця знайсці патрэбныя радкі мне часам не ўдаецца з першай спробы. Хай метад мой вам будзе даспадобы. Севильи Дон Жуан. Там апельсины и мандарины лепшие на смак, и самые прыгожие жанчыны. Хто ў гэтым городе не быў жабрак, апроч яго і Кадыса мясціны няма ў Іспаніі, што вабіць так. Бацькі Жуана над Гвадалквівірам у ім жылі, спачатку нават з мірам. Жуана бацька меў імя Хасе, і даль Гадон, крывёй сваёй дваранскай ён ганарыўся, як і продкі ўсе, без прымесі яўрэйска-маўрытанскай яна была ва ўсёй сваёй красе. У сядле сядзеў ён з выпраўкай іспанскай. Хасе Жуана нарадзіў, а той, ды пра яго ж увесь аповед мой. Сур'ёзнай, надтай адукаванай была Жуана маці, і ва ўсіх навуках лепш за іншых падкаванай, пераўзыходзіла Інэса іх душой, нябёсамі падараванай і глыбінёю вывадаў сваіх, і многія павагі не хавалі, калі на эрудытку пазіралі. Была ў Інэсы памяць, ёй на гора, невычарпальная, нібы руднік, на памяць Лопе ведала сеньёра і Кальдерона, і магла б уміг стаць шыткам тэатральнага суфлёра. Фінегл пры ёй бы прыкусіў язык, бо з мнеманічнай лекцыяй сваёю ён быў бы проста высмеяны ёю. Великодушная, яна слыла аматоркой задач математычных, а выказывалася тьмяна, хоть была увасабленнем принципов атычных, и восьмым цудом свету стать могла, яна не признавала мод привычных, муслин носила летом, канифа садраницы, шелк у вечерний час. Латынь пристойно ведала яна, увесь ойча наш, назвы літар грецких читала на французской мове, сна не ведаючи шмат романов светских, была затое сутность не видна в яе испанских сказах, непростецких, любое з вымаўленых ёю слов загадкою было для слухачоў. Майго героя маці з году ў год сцвярджала «Інгліш і хэбрю блізняты», і каб сцвярджэнню даць належны ход, з кніг Біблії прыводзіла цытаты. «Так гэта ці не так? Хай паліглот дасць заключэнне больш, чым я заўзяты». Яна ж казала «Дзіўна, ды эдэм» гучыць нібы англійскае «гот дэм». Яна не злоўжывала балбатнёю і лектара ўбянтэжыла, калі знаходзіўся адказ праблемны ёю ў сабе, як Сэмуэлам Рамілі, што сам сябе забіў, бо мітуснёю лічыў жыццё ўсіх існых на зямлі, хоць суд не пагадзіўся з адвакатам і самагубца, аб'явіў вар'ятам. Хадзячай арыфметыкай, жывым раманам міс Эджворт, без пераплёту пасланнем містры Стрымер маладым і жонкай Цэліба, што ні на ёту хоць здрадзіць мужу прагла ні з адным, не зганьбавала гонар свой і цноту, была яна, ды гэта ўсё было не меншае, чым здрада іншых, зло. Святей своих сучасников священных была яна, вышей усих спокус, докладней от годинников кишенных работы Гарысона, и Хаурус з ёй разорвал анёл, что от страшенных падзей ахова и от бус, як макасарское густое масло, и Несы усмешка, и у ночи не гасла. Спрадвеку дасканаласць не любілі там, дзе за пацалунак без прычын ад раю нашых продкаў адлучылі, і што каля 12 гадзін яны цікава да таго рабілі, і Дон Хасе, як Евы кроўны сын, хай гэта застанецца ўсё між намі, мог ласавацца іншымі пладамі. Ён не любіў навук, як і вучоных, быў самы бесклапотнейшы з гуляк, што ходзяць не зважаючы на жонак, дзе ўздумаецца, свет, які ніяк жыць не пачне па праведных законах, і пяўся разлучыць іх усяляк. Альфонсу прыпісаў дзвюх палюбоўніц, што жонку можа злосцю перапоўніць. Пры незвычайнай вытрымцы сваёй Інеса ўсё ж, пачуўшы пра здарэнне, быць не змагла цярпліўкаю святой, адчула крыўду, злосць і абурэнне, і ўрэшце рэшт здавацца стала ёй рэальнасцю любое падазрэнне. Хаця Хасе ўсё ўтойвае, чаму ж не даказаць, што ён няверны муж. Інеса хутка ведала дакладна, што муж пачаў ёй здраджваць часцяком, бо ён грашыў заўсёды неаглядна, а мужа, што ўявіў халасцяком сябе, каб здраджваць стала непанадна, трымае жонка пад чаравіком, а не ўтрымае, страціць раўнавагу і ператворыць чаравік у шпагу. Шкада, калі заручаны каханнем з жанчынаю вучонай, цімрашал, што ў час размоў разумным пазяханнем прысутных забівае напавал. Мужы, жанчын вучоных, я з пытаннем, хаця і не сям'я мой ідэал, звяртаюся да вас. Не ўсе вы часам знаходзіцеся ў жонак пад абцасам. Хасе сварыўся з жонкаю нярэдка. Чаму? Пра гэта ведаць не магла і надта ўжо цікаўная суседка. А сам лічу я праяўленнем зла, калі займаецца пляткарствам сведка. Прырода іншы талент мне дала, не плётак усялякіх я збіральнік, не ўладкаваных спраў уладкавальнік. Калі ж я ў іхнюю ўмяшаўся сварку і памірыць спрачальнікаў хацеў, то зразумеў, што не ўтрымаю марку. Здавалася, з іх кожны звар'яцеў, прымусілі швейцара і кухарку яны ілгаць, і дом іх апусцеў адразу для мяне. Памы і шчана мне лінуў хтосьці ў твар з акна жуана. Малое з кудзерамі дзіцяня, і здатнае адно прыносіць шкоду, было аднараджэнне чарцяня. Змятаў жуан любую перашкоду, бацькі ж замест таго, каб рамяня ўсыпаць неслуху свайму ці ў школу ўрэшце рэшт сыночка ўладкаваць, працягвалі ўдваіх яго псаваць. З цяжкою, цягамотнаю сумотай яны вялі жыццё в апошні час, сабе жадалі аўдавець. У потай развесціся збіраліся не раз, і ўсё адно ўзаемнай пашанотай сваёй тактоўнасцю здзіўлялі нас. Але агонь, нябачны анікому, усё-ткі вырваўся нарэшце з дому. Сцвярджаючы, што муж яе вар'ят, Інеса эскулапаў запрасіла, ды ў мужа прасвятленне акурат было ў той час, таму і абвясціла Жуана маці, што Хасе не свят. А доказаў, на жаль, не прад'явіла, сказаўшы невыразна, што памог у гэтым ёй пераканацца Бог. Пасля запіскі, пісьмы са стала Інеса выцягнула мужу ў піку, і дзённік той, які яна вяла, сівільцаў прыцягнула ў тым ліку людзей, што ўсім жадалі толькі зла. Сваю бабулю, драхлую заіку, падтрымліваў суладны гэты хор, хто як суддзя, а хто як пракурор. Найлепшая жанчына, як і ўсе сцвярджалі, успрымала злыя жарты і кпіны, што звяргалі на Хасе, як смерць сваіх мужоў, жанчыны Спарты. Яна паспакайнела пакрысе, і быў яе спакой павагі варты. Лічылі ўсе, яна велікадушная, і думалі, што думка гэта слушная. Калі вакол вас буру плётак злых паднімуць вашы ўчынкі, то вядома, ў гэтым нельга вінаваціць тых, што іх разносяць. Гэта аксіёма. Хто пераверне хлам грахоў былых, магчыма, жыць захоча больш свядома. Не забывайце, што любою плёткаю усцешаны юрысты, як знаходкаю. Сябры і родныя рабілі спробы не раз Хасе з Інесай памірыць, ды толькі заганялі ў глыб хваробы, наогул ці магчыма навучыць, калі як жонка, так і муж асобы, іх як на гэтым свеце трэба жыць, калі суддзя ўжо хабар атрымае, за іх развод гаротнік муж сканае. Памрэ, дабіты звадамі Інесы, заўчасны быў ягоны адыход, бо ўсе шлюбаразводныя працэсы пераўзысці мог шумам іх развод. Служыцелі юстыцыі і прэсы пра гэта гаварылі цэлы год, хоць людзі і сцвярджалі над труною, што даражыў дон жонкаю адною. Сканаў Хасе. І разам з ім спачылі юрыстаў хабар, шэпты злых людзей, ягоных палюбоўніц прыручылі, адну манах, другую іудзей, дом прадалі, а дворню разлічылі ад нейкай ліхаманкі, карацей, памёр Хасе, і жонку без сумнення аддаў на суд уласнага сумлення. І ўсё-ткі варты дон Хасе пашаны, я гавару, бо добра знаў яго, і не згадаю пра яго заганы, шмат сказана пра гэта без таго, ён выхаваннем быў падрыхтаваны зласлівасцю характару свайго, пераўзысці Пампілію Сануму, стаць грэшнікам і нарабіць шмат шуму. Які б вартасці і недахопы не меў Хасе, ён згінуў ад пакут. Калі рабілі пад яго падкопы, змушаючы пакінуць родны кут сябры Інэсы і яе халопы, ён зведаў шмат нярадасных мінут і вырашыў, што лепей адыходам здзівіць усіх, чым ганьбай і разводам. Ён знік без завяшчання, перайшлі ва ўласнасць да жуана ўвесь нажытак, усе дамы і землі, што маглі прынесці больш умеламу прыбытак, законы мацеры дазвол далі быць апякункай сына, што адбітак благі наклала на душу хлапца. Нудоту адчуваў ён без канца. Быў Дон Хасе з Кастылії, а жонка, дакладней, разумнейшая зудоў, а была парадаводу, арагонка. Яна хацела, каб Жуан гатоў быў да вайны і разбіраўся тонка ў ваенных справах з маладых гадоў. Іх родзічы стралялі, фехтавалі і крэпасць, і жаночы кляштар бралі. Каб сынам быў здаволены кароль, яна яго выхоўвала духоўным і паслухмяным, лічачы кантроль педагагічным метадам галоўным. Ты толькі сыну паспытаць дазволь смак волі за штыкетнікам ахоўным, і ён вучыць не будзе астраномію, а стане зазіраць у анатомію. Ён вывучаў больш нежывыя мовы, найбольш абстрактныя з навук усіх мастацтва штучныя, чые асновы грунтуюцца не на страстях людскіх, а ўсё, чые 2-3-4 словы прафесарам прамоўленыя ўслых маглі сказаць фантазіі ягонай скуль рот людскі, а было пад забаронай. Класічны накірунак выхавання прынёс шмат клопатаў, калі дайшоў настаўнік вопытны да выкладання прыгод багінь распусных і багоў. Са скуры лез ён дзеля апраўдання ўсіх учынкаў іхніх і грахоў, але не змог прадухіліць нападу на Энеіду і на Іліяду. На дзіва грэшныя пісалі творы ў свой час Авідій і Анакрэон пра любадзейства і распусты ўзоры Катул, Сафо, хаця апошні Лон, Гін, Оды пеў, і геній той, каторы стварыў формосум пастор Карыдон, на жаль, пачварні гэтае клога у Вергілія за іншыя намнога. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.